ہو ہے رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو بس نظر میں ہو شاہ مدینہ بس نظر میں ہو شاہ مدینہ بولا لیجیے نا مدینہ اور ہے تمنا اتار یار ہے تمنا اتار یار ان کے جلووں میں یوں موت آ کے جلووں میں یوں موت آئے جھوم کر جب گھیرے میرا لاشا جھوم کر جب گھیرے میرا لاشا تھام لے پڑھ کے شاہ مدینہ تھام لے پڑھ کے شاہ مدینہ اب لا لیجیے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ المدد تاجدار مدینہ اب لا لیجیے نا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب نیکی کی دعوت جو الحمدللہ چند روز قبل ہی منظر عام پر آئی ہے اس کتاب کی باب نیکی کی دعوت کی فضیلت میں درود پاک کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو المظفر محمد بن عبداللہ خیام سمرقندی علیہ رحمت اللہ علیہ قوی فرماتے ہیں میں ایک روز راستہ بھول گیا اچانک ایک صاحب نظر آئے اور انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ میں ان کے ساتھ ہو لیا مجھے گمان ہوا کہ حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں میرے استفسار یعنی پوچھنے پر انہوں نے اپنا نام خضر بتایا ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے میں نے ان کا نام دریافت کیا تو فرمایا یہ حضرت سیدنا الیاس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اللہ اکبر میں نے عرض کی اللہ عز و جل آپ پر رحمت فرمائے کہ آپ دونوں حضرات نے سرور کائنات شہنشاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے عرض کی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہوا ارشاد پاک بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اسی طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے، نیز جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ ساقی حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، دونوں عالم کے سرور پہ لاکھوں سلام، جس کا ابر کرم سب پہ سایہ فگن، ایسے پیارے پیغمبر پہ لاکھوں سلام، جس کی خوشبو سے طیبہ کی گلیاں بسیں، ایسے جسم معطر پہ لاکھوں سلام۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس وقت باب المدینہ میں اتوار کا دن ہے اور اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے۔ بیسیوں مقامات پر اسلامی بہنیں اس وقت پردے میں رہ کر اجتماع میں شامل ہیں اور یہ بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مدنی چینل پر بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو آئیے اس سے قبل کے حضرت سیدنا خضر اور الیاس علیہ السلام کے بارے میں کچھ ذکر خیر جو امیر علیہ سنت نے لکھا ہے وہ عرض کروں۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علی محمد پڑھنے کی عادت بنائیے اور اپنے اوپر خوب خوب رحمتوں کے دروازے کھلوائیے، اور رحمتوں کے نزول، کیونکہ جہاں پہ اچھے لوگوں کا، نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لہذا ان نزول اور برکتوں کے حصول کی امید پر ان حضرات، یعنی حضرت خضر الیاس علیہ السلام کے بارے میں ایمان افروز معلومات دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت سے دو عرض و ارشاد پیش کرتا ہوں، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ اعلی حضرت سے عرض کی گئی کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں؟ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے ارشاد فرمایا، جمہور یعنی اکثر کا مذہب یہی ہے اور صحیح بھی یہی ہے کہ وہ نبی ہیں اور زندہ ہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے پھر فرمایا، چار نبی زندہ ہیں، ان کو وفات کی صورت میں وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں، یوں تو ہر نبی زندہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یعنی بے شک اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو خراب کرے، تو اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک آن کو محض تصدیق کے وعدہ الہی کے لیے موت طاری ہوتی ہے، بعد اس کے پھر ان کو حیات حقیقی حصی دنیاوی یعنی دنیا جیسی زندگی عطا ہوتی ہے۔ خیر، ان چاروں میں جن کا تذکرہ کیا گیا، ان میں سے دو آسمان پر ہیں اور دو زمین پر، خضر و الیاس علیہ السلام زمین پر ہیں اور ادریس و عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں۔ اس کے بعد اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت سے ایک عرض یہ بھی کی گئی کہ حضور، ان چاروں نبیوں پر موت طاری ہوگی؟ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ضرور ہوگی۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ہے، بڑی مشہور آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ایک آیت کا حصہ ہے، ترجمہ کنز الایمان، ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ پھر فرمایا، جب یہ، یعنی پارہ نمبر 27 سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 نازل ہوئی، کل من علیہا فان، ترجمہ کنز الایمان، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے، فرشتے خوش ہوئے کہ ہم بچے کہ ہم زمین پر نہیں۔ جب دوسری، یعنی پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 نازل ہوئی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنی ہے، ملائکہ نے کہا کہ اب ہم بھی گئے، یعنی ہمیں بھی موت آئے گی۔ میرا آقا اعلی حضرت اپنے ناتیہ دیوان ہدائی کے بخشش کے اندر کیسے زبردست اشعار ارشاد فرما کر انبیاء کی حیات کو سمجھا رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے روح تو سب کی ہے زندہ ان کا جس میں پر نور بھی روحانی ہے یہاں میرے امیر علیہ سنت دامت برکات مرالیہ نے اعلی حضرت کے جو اشعار میں نے آپ کو سنا ہے اس کی شرح بھی بیان کی سنیے سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مذکورہ اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ پارا چار سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں وارد شدہ رب الانام عز و جل کے ارشاد گرامی کل نفس ذائقت الموت یعنی ہر جان کو موت چکھنی ہے اس کے مطابق انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر موت طاری ہوتی ہے مگر صرف ایک آن یعنی لمحے بھر کے لیے لمحے بھر کے لیے پھر پہلے ہی کی طرح انہیں ان کی روح لوٹا دی جاتی ہے ہر انسان کی روح زندہ رہتی ہے مگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک جسم بھی سلامت رہتے ہیں حدیث پاک میں ہے یہ حدیث پاک ہے کہ الانبیاء احیاء ہم فی قبورہم یصلون کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں سبحان اللہ بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے بدن کھائے اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں ان کو روزی دی جاتی ہے یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے ہر نبی زندہ ہے جب ہر نبی زندہ ہے تو پھر میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں زندہ نہ ہوں گے اور عاشق رسول اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر کیوں نہ عرض کریں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے یعنی اس کلام رضا کی شرح یہ ہے کہ دنیاوی اور ظاہری آنکھوں سے اے میرے چھپ جانے والے اور مجھے بظاہر نظر نہ آنے والے خدا کی قسم آپ زندہ ہیں اللہ پاک کی قسم آپ زندہ ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تو یہ چند بڑی دلچسپ معلومات امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ نے اس روایت کے تحت اعلی حضرت کے سے کیے گئے دو سوالات وغیرہ یہ بیان کیے یہ تحریر فرمائے تھے تو یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا اور یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام حیات ہیں اس کی بڑی زبردست قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ سے یہ دلائل ہمیں یہ سننے کو ملے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دلائل کس صفحے پر ہیں تو ابھی لے لیجئے امیر علیہ سنت کی مایانہ تصنیف نیکی کی دعوت اس کے باب نیکی کی دعوت کی فضیلت صفحہ نمبر 149 اور 150 ان دو صفحات پر جو ہے یہ سارا الحمدللہ اپنا عقیدہ جس میں یہ قرآن پاک کی آیات بھی تھیں اعلی حضرت کے اشعار بھی تھے اور الحمدللہ احادیث پاک کے ذریعے یہ یہاں پر بتایا گیا سب کے حوالے بھی الحمدللہ تحریر ہیں الحمدللہ رب العالمین آئیے کچھ نیکی کی دعوت کے متعلق آپ کو عرض کرتا ہوں پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی پارا نمبر 12 سورہ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین میرا آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ عز و جل کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل بدر المماثل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ آیت مؤذنوں کے حق میں نازل ہوئی، جو اذان دیتے ہیں مؤذنوں کے حق میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو کوئی کسی طریقے پر بھی اللہ تعالی کی طرف دعوت دے وہ، یعنی ہر نیکی کی دعوت دینے والا، اس میں داخل ہے۔ سبحان اللہ، امیر علیہ سنت کیا خوب شعر فرماتے ہیں، جو نیکی کی دعوت کی دھوم مچائے میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صاحب قرآن مبین محبوب رب العالمین جناب صادق امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ منبر اقدس پر جلوہ فرما تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا، لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلح رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کی ناظرین، خوب ثواب لوٹنے کی نیت سے بیان کردہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ نیکی کی دعوت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس روایت میں اچھے آدمی کی چار خصوصیات بیان کی گئیں، یہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے، اور اسلامی بہنیں بھی اپنا اس بات سے موازنہ کریں اور اپنے آپ کو تولیں کہ کیا یہاں پر جو اچھائی کی یہ جو چار خصوصیات اور صفتیں بیان کی گئیں کیا ہمارے اندر وہ ہیں۔ اگر ٹھیک ہے ہم بکثرت تلاوت کرتی ہیں تو کیا پرہیزگاری کو اپنایا ہوا ہے؟ اگر چلیے پرہیزگاری اور کثرت تلاوت بھی ہے تو کیا ہم دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتی ہیں، برائی سے منع کر دی ہیں؟ ہمارے شوہر گھر کے اندر پڑے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو کیا ان پر شفقت کے ساتھ انہیں نماز کا کہتی ہیں؟ اپنے بچوں کو اچھے میں اچھا کھانا کھلاتی ہیں مگر کیا انہیں نماز کی ترغیب دیتی ہیں؟ اپنا بچہ اگر اسکول نہ جائے تو جتنے اپنے پاس جوہر ہیں سب اس پر جو ہے نا مطلب ایک طریقے سے ڈال دیتی ہیں، اگر وہ نہ مانے تو پھر مار دھار کرنے سے بھی ماں جو ہے وہ باز نہیں آتی، لیکن اگر یہ بچہ مسجد کی حاضری سے محروم رہ گیا تو کیا اس پر کسی قسم کا معاملہ جو کوئی پیش رفت کی جاتی ہے؟ اگر ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ معاملات ایسے نہیں ہیں۔ اچھا اگر چلیے یہ سب کے سب بھی معاملات ہیں کہ کثرت تلاوت بھی ہے، خوب پرہیزگاری بھی ہے، نیکی کی دعوت بھی ہے، برائی سے منع کرنا بھی ہے، تو چلیے بھائی معاملہ یہاں پر آ کر پھنس جاتا ہے کہ رشتے داروں سے حسن سلوک نہیں ہے، فلانی تائی سے جھگڑا ہے، تو فلانی خالہ سے جھگڑا ہے، تو فلانی ماموں بہن سے مسئلہ ہے، تو ساس سے نہیں بنی ہوئی، تو نن سے جو ہے وہ اتنے عرصے سے جو ہے وہ قطع تعلق ہی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ تو آئیے یہ چاروں عمدہ صفات اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب کرے، تو ان کے فضائل انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ اس سے جو ہے نا وہ ہمیں یوں سمجھے کہ اس کے ان نیک کاموں کے اوپر مزید تقویت ملے۔ سنیے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا، اللہ اکبر، قرآن کا بکثرت تلاوت کرنے والے، سبحان اللہ، قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا کہ یا رب عز و جل اسے حلہ یعنی جنت کا لباس پہنا، تو اسے کرامت کا حلہ یعنی بزرگی کا جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا کہ یا رب عز و جل اس میں اضافہ فرما، تو اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا. قرآن عرض کرے گا کہ یا رب اس سے راضی ہو جا, تو اللہ عز و جل اس سے راضی ہو جائے گا. پھر اس قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا, اور ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی. سبحان اللہ, سبحان. اچھا اب یہاں پر معاملہ یہ بنتا ہے کہ اسلامی بہنوں کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا شوق بہت ہوتا ہے. ابھی رمضان گزرا تو کتنے قرآن ختم کیے, کسی نے کہا 5 قرآن ختم کیے, 7 قرآن ختم کیے, کسی نے 3 قرآن ختم کیے, کوئی جو سارا دن قرآن شریف لے کے تلاوت کی تو 12 قرآن ختم کیے, سورہ یاسین تو کسی نے 70 پڑھی, تو کسی نے یہ ختم کیا, تو کسی نے 112 پڑھی, تو یہ اتنی صورتیں پڑھیں, یہ اتنے آیت کریمہ سوالات پڑھیں. یہ بات یاد رکھیے کہ پڑھنا اسی صورت میں مانا جائے گا. سب سے پہلے تو اسلامی بہنوں اتنی آواز سے کہ آپ کے اپنے کان خود سنیں. معذرت کے ساتھ اسلامی بھائی بھی اگر توجہ کر رہا ہو تو وہ بھی سنیں, اسلامی بہنیں بھی سنیں. اور اسلامی بہنیں اپنے اوپر غور کریں کہ جب وہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھتی ہیں تو کیا یہ بات ان کے پیش نظر ہوتی ہے کہ اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ آپ کے اپنے کان یہ خود سنیں, یا صرف جو ہے نا وہ مطلب لائن ہے اس پر ہاتھ پھیرا جا رہا ہوتا ہے اور منہ ہلایا جا رہا ہوتا ہے. آیا یہ ایسا تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو وہ قرآن پاک پڑھنا ہی آپ کا نہ ہوا. چلیے آپ نے پڑھا, بلکہ آپ نے اتنی آواز سے پڑھا کہ باہر آواز آئے, حالانکہ اتنی آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ دوسرے, ورنہ اس کے لیے بھی سننے کے معاملات ہیں. آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان سنیں. لیکن یہ جو آپ نے پڑھا, کیا آپ کو تا اور تو کا فرق پتا ہے؟ کیا سا سین اور صوت کی ادائیگی پتا ہے؟ الحمدو ہے, الحمدو تو نہیں پڑھا تھا آپ نے, مجھول تو نہیں پڑھ دیا تھا. جہاں کھینچنے کا ہے الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم نہ کھینچا ہو ایسا تو نہیں کر دیا تھا. جہاں کھینچنے کا نہ ہو وہاں آپ نے کھینچ ڈالا ہو, جہاں غنہ کرنے کا ہو نہ کیا ہو, بلکہ حروف کی یعنی دود ہے تو آپ نے کہیں اسے, یعنی اس وقت مختلف زبانوں کی اسلامی بہنیں سن رہے ہوں گی, کوئی مہمان ہے, کوئی پنجابی ہے, کوئی اس کو زہد تو نہیں پڑھ ڈالا کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے پہلے سے پڑھتے آ رہے تھے, ماں نے پڑھایا, فلانی باجی نے پڑھایا, فلانا آپا نے پڑھایا, تو ہم بھی وہی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ معاملات ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید غلط پڑھا گیا ہے. تو آ جاؤ, آ جاؤ, ابھی فی الحال سیکھنے پہ توجہ دے دو. جی ہاں, دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مدنی قاعدہ حاصل کر لیں, اور آج ہی ذمہ داراں اسلامی بہنیں جہاں جہاں پر ہیں, یہ آپ جس شہر جس ملک میں ہیں وہاں پر پتہ کیجئے کہ کیا آیا وہاں پر کوئی عاشق رسول اور دعوت اسلامی کی مبلغہ اسلامی بہن ہے جو اپنے گھر کے اندر یا کسی بھی جگہ پر مدرسہ وغیرہ کا سلسلہ ہے, تو فل فور زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے یاد رکھیے جو وقت آپ کے پاس ہے صرف یہی ہے, جو وقت آپ کا گزر چکا یہ گزر چکا, جو وقت آنے والا ہے وہ آپ نہیں جانتی کہ وہ آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا. آپ کے پاس ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق یہ جو پریزنٹ وقت ہے, یہ جو اس وقت کی گزر رہا ہے, یہ آپ کا بس یہ وقت ہے. آج ہی نیت بھی کر لیجئے اور ترکیب بنا لیجئے کہ بس کسی بھی طرح جو ہے نا وہ ہم مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں گی. آپ پہلی تختی پر آئیں گی نا, ہو سکتا ہے آپ کی غلطیاں نکلیں, آپ کی اغلاط نکلے, آپ دل چھوٹا مت کیجیے گا کہ لو اتنا ٹائم ہم نے پڑھا اب یہ ہو گیا. آپ کوئی ایسی بزرگ خواتین بھی ہوں گے جو بال سفید ہو گئے ہوں گے, وہ بھی کہیں گے چلو ابھی کم گھر کا کام کاج کیا ہے, اتنی بہو ہیں بیٹیاں ہیں کرتی ہیں, چلو ہم مدرسے میں داخلہ لے لیں گے. وہ آئی مدرسے تو پتا چلا کہ وہ پہلے ہی پڑھا تھا, تو باجی نے وہ تاپے ہی روک ڈالا کہ بھائی یہ تو آپ کا صحیح نہیں ہے, اس کو آپ کو صحیح کرنا پڑے گا. ارے یہ 60 سال کی عمر ہو گئی میری, اتنا پڑھتے ہوئے ابھی تک میرا صحیح نہیں ہے. تو دیکھیے وہ جو آپ کو پڑھا رہی ہیں نا وہ درست پڑھا رہی ہیں, صحیح پڑھا رہی ہیں. آپ اپنے آپ کو خیالی ایک پیالہ تصور کر کے آپ آ جائیے اور آپ اس کو درست کیجئے. دیکھیے قاعدے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے, یہ جلدی جلدی ہو جاتا ہے, جلدی جلدی آپ ہمت کریں, آپ آئیں, آپ پڑھیں گے آپ کو جلدی ہو جائے گا. مہینے دن میں آپ نے پابندی رکھی, مہینے دن میں ہو جائے گا. آپ چھٹیاں کی ہیں تو یہ 2 مہینے لگ جائیں گے اس میں. آپ جلدی جلدی اسے پورا کر لیں, پورا کرنے کے بعد اب آپ پڑھے بڑے اچھے انداز سے قرآن شریف پڑھیں, بلکہ قرآن شریف بھی ایک بار ناظرہ ختم کر یہ سنا دیں, سنا دیں, ان شاء اللہ آپ کو جو ہے نا وہ ان شاء اللہ عزوجل یہ آپ کی یہ غلطیاں درست ہو جائیں گی. دوسرا کیا ہے کہ جو طالب علم ہوتے ہیں نا وہ سیکھنے میں اگر جیسے مثال کے طور پر اس سے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ طالب علم کی غلطیوں کو معاف کرو سیکھ رہا ہے نا, اور آپ نے یہ کہا کہ نہیں ہم تو سیکھے ہوئے ہیں اور ہمیں تو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ پڑھیں گے تو اب یہ گناہ لکھا جا رہا ہے آپ کا, آپ سیکھ رہی ہیں غلطی کریں گے نہیں, چونکہ آپ سیکھ رہے ہیں آپ کی نیت میں سیکھ رہی ہوں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو آپ یہ ٹھیک کر رہے ہیں آپ, کیونکہ دیکھیے غلطی تو ہوگی ٹھیک غلطی ہوگی, آپ نے کہہ دیا نہیں اب مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ وہ طالب علم کی لسٹ سے باہر آ گئیں, اب آپ کا پکڑا جا رہا ہے اور طالب علم کی لسٹ میں اور آپ اس کے لیے کوشش کر رہی ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی جو غلطی ہے اس پہ وہ نہیں ہوگی, لہٰذا جب آپ کچھ ہی قائد تختیاں پڑھیں گے نا تو آپ کا تلفظ درست ہو جائے گا, آپ کے الفاظ درست ادا ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کی یہ دیگر تمام غلطیاں درست ہو جائیں گی, تو اس پہ اتنا زور اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ابھی عید کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہی سے یہ مدرسوں کا آغاز ہو جائے گا, مدرسۃ المدینہ للبنات, مدرسۃ المدینہ للبنین, اسلامی بھائیوں کے بالغان کے مدرسے مسجدوں میں زور و شور سے شروع ہو جائیں گے, اسلامی بہنوں کے مدارس گھروں میں اس میں شروع ہو جائیں گے, جامعۃ المدینہ میں داخلے شروع ہوں گے, عالمہ کورس شروع, یہ سارے کے سارے ترکیب اسلامی بھائیوں کے عالم کورس شروع ہوں گے, مدنی قافلہ کورس شروع ہو رہا ہے, تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے, یعنی کل کا دن جو ہے نا یہ ایک کورسز اور خدمت قرآن کی یعنی ایک دھوم مچنے کا دن ہے, کل پیر کا دن ان شاء اللہ اتنی جو ہے نا صبح سے ترکیبیں یہ جاری اور ساری ہوں گی, تو آپ ان سے کیوں محروم رہے, اتنا فیض بٹے گا آپ اس سے محروم رہے, آپ کیوں محروم رہے, آپ بھی آ جائیے آج ہی پوچھ لیجیے اور جلدی جلدی شامل ہو جائیے, اور جو پڑھنا جانتی ہے نا ان سے بھی یہ عرض ہے کہ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمانا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلم, کہ تم میں بہترین وہ جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے, آپ نے پڑھ لیا اب آپ کہیں ہمارے گھر کا فلاں کام ہے, سستی کا شکار نہیں, یہ کام ہے وہ کام ہے, یہ مسئلہ نہیں وہ مسئلہ نہیں, فلاں یہ ذمہ داری, آپ اپنے آپ کو ایک گھنٹہ بارہ منٹ اس بات کے لیے وقف کریں, واللہ اعلم اسلامی بہنوں میں اس کا کوئی دوسرا زیادہ ٹائم ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے, جو اسلامی بہنوں کی مشاورت طے کرتی ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے, اس پہ طے کر کے ان کو جو ہے نا وہ آپ اپنا باندھیں کہ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ اتنا وقت دینے سے ابھی شروع کرتا ہوں, آہستہ آہستہ آپ اس وقت پہ آ جائیں جو آپ کو مقرر کردہ وقت ہے, اب 26 منٹ ہے 41 منٹ ہے 1 گھنٹہ 12 منٹ ہے جو بھی, آپ جلدی جلدی اس پہ آ جائیے اور وقت دیجیے اسلامی بہنوں کو پڑھائیے, رمضان مبارک گزرا ہے الحمدللہ نیکی کا مطلب ایک جذبہ الحمدللہ بیدار رہتا ہے, اس میں آپ اپنا وقت دیں گی نا تو انشاءاللہ تعالی یہ اسلامی بہنیں یہ جلدی جلدی ماحول میں آ جائیں گی, یہی سملیئرٹی سیم ٹو سیم اسلامی بھائیوں کے لیے کہ وہ کل سے اپنے کام کاج سے اسے اسے فارغ ہونے کی جلدی ترکیب بنائیں کہ مسجد میں پہنچے اور اپنے نگران ذیلی نگران کہیں گے بھائی چار اسلامی بھائی ہمیں تو انشاءاللہ ہم ان کو قاعدہ تلفظ کے ساتھ پڑھائیں گے, اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو, اور نہیں پڑھنا جانتے تو آپ جلدی جلدی پڑھ لیجئے, کتنا وقت ہو گیا ابھی تک ہمیں قرآن پاک پڑھنا صحیح نہیں آتا ہے, تو انشاءاللہ امید ہے بھرپور اس کی نیت کریں گے اسلامی بہن اتنی آواز سے کہ ان کے کان سن سکیں, اور اسلامی بھائی باوت ہے بلند گھروں میں جہاں کہیں بھی ہو نیت کیجئے اور کہیے انشاءاللہ انشاءاللہ, تو یہ تو بکثرت تلاوت کے اوپر تھا. اچھا دوسری بات, پرہیزگاروں کو آخرت میں کامیابی کی نوید یعنی خوشخبری سنائی گئی ہے, چنانچہ پارا نمبر 25 سورۃ الزخرف آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ, ترجمہ کنز الایمان, اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے. اللہ اکبر, جب یہ آیات اور روایات سنتے ہیں تو اپنے اوپر انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ جو اتنی رحمتیں برکتیں لے کر آیا, جس کا مقصد قرآن نے بیان فرمایا کہ لال لکم تب تکون, تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو, افسوس کے ساتھ کہ رمضان مبارک چلا گیا لیکن ہم پرہیزگار نہیں بنے, ہم متقی نہیں بنے, ہمیں تقوی حاصل نہیں ہوا, ہمیں اللہ کا ڈر اور خوف جس طرح حاصل ہونا چاہیے ایسا حاصل نہیں ہوا. میں اپنے اوپر غور کرتا ہوں, آپ اپنے اوپر غور کیجیے کہ رمضان مبارک کے بعد آج یہ چوتھا دن ہے, ہم نے ان 4 دنوں میں کیا کیا, کتنی نمازیں ہماری با جماعت ہوئی, کتنے ہم نے جو ہے نا وہ ان دنوں کے اندر درود شریف پڑھ لی, کتنا وقت فارغ گزرا, نہ جانے کیا کیا ہم کرتے رہے, ہم نے کتنا وقت استغفار میں گزارا, نہ جانے ہم نے کیا کیا, سوچئے اور غور کیجیے. تیسرا کام, نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کر, جو ہمارا موضوع ہے. سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو امر بالمعروف و نہی علی المنکر کرے یعنی نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. اور چوتھی بات آ گئی صلہ رحمی رشتہ داروں سے اس نے سلوک. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے, صلہ رحمی کرے. اگر آپ کے والدین ناراض ہیں منا لو یار ان کو منا لو, یہ چلے جائیں گے تو کفے افسوس ملتے رہ جاؤ, کفے افسوس ملتے رہ جاؤ. اور رشتہ دار ہیں خالہ پھپھی چچی ممانی, یہ اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا یہ برے وقت میں بڑے کھڑے رہتے ہیں, کام آتے ہیں. یہ شیطان جو ہے ان چیزوں کو توڑوا دیتا ہے. اور یہ جو لوگ جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں یا عورتیں جو مطلب جن کو بس یہی ہوتا ہے کہ شیطان انہیں فلانا اس عامل کے پاس فلانے نے کرا دیا, اس کا شروع کا لفظ جس نے کروایا ہے وہ یہ ہے, تو پتا چلا کہ اسی نام سے تو جو ہے نا وہ چچی کا نام شروع ہوتا ہے, اسی نام سے مومانی کا نام شروع ہوتا ہے, تو لے بس انہوں نے جو ہے نا وہ برا کروایا ہوا, انہوں نے غلط کروایا ہوا, انہوں نے جادو کروایا. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ اچھے بنیے, اچھے رہیے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پیار اور محبت ہی ملے گا. انشاءاللہ سر آپ کو پیار محبت ملے گا. آپ آگے تو بڑھیے, وہ ناراض ہیں آپ گھر پہ چلے جائیے بھائی. آپ اپنا یہ کس کو پتا کہ اگلا سانس کون لے گا. اوسط عمر بھی اب تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو اوسط عمر بتاتے ہیں, 45 سے زائد اوسط عمر نہیں بتاتا. اب یہ جو آپ گزار رہے ہیں آگے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, زندگی اس نے دی ہوئی ہے, تو منا لو نا یار. قبر میں اس طرح جاؤ گے کہ فلاں ناراض فلاں ناراض, ایسے کیسے کام چلے گا. منا لو, منا لو ان سب رشتہ داروں, منا لو. چنانچہ دعوت اسلامی کے شاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 560 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں, حدیث میں آیا ہے کہ صلہ رحم سے عمر زیادہ ہوتی ہے, رزق میں وسعت یعنی زیادتی ہوتی ہے. بعض علماء نے اس حدیث کو ظاہر پر حمل کیا ہے, یعنی حدیث کے ظاہری معنی ہی مراد لیے ہیں, یعنی یہاں قضاء معلق مراد ہے کیونکہ قضاء مبرم ٹل نہیں سکتی. کیا امین اللہ سنت نے حاشیے میں تحریر فرمایا ہے کہ قضاء سے مراد قسمت ہے, ٹھیک ہے, اور قضاء کی اقسام, اس کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 14-17 کا مطالعہ کیجئے. خصوصاً مجلس المدینہ العلمیہ کی طرف سے دیے گئے حواشی بے مثال اور متعدد وساوس کا علاج ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی آگے آیت بھی بیان فرمائی, پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 49. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. میرا آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اس آیت کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں, جب ان کا وعدہ آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں. اور بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے فرمایا کہ عمر کا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب لکھا جاتا ہے, گویا وہ اب بھی زندہ ہے. یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی رہتا ہے. لوگ نہیں کہتے کہ فلانی عورت کتنی اچھی تھی, فلانا آدمی کتنا اچھا تھا, یوں یعنی یہ فرمائے کہ یہ جو اس کی حدیث کی جو تفسیر نا کہ عمر زیادتی ہوتی ہے, اس کے معنی یہ ہے. اچھا, اب پردے میں لے کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج کل بات بات پر لوگ رشتہ داریاں کاٹ کر رکھ دیتے ہیں, لہٰذا آپس میں محبت کی فضا قائم ہونے کی خواہش کی اچھی نیت کے ساتھ مزید ثواب کمانے کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ضمن میں نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے مزید مدنی پھول پیش کرنے کی صحیح کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان فرما رہے تھے. اس دوران فرمایا, ہر قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے. ایک نوجوان اٹھ کر اپنی پھوپھی کے ہاں گیا جس سے اس کا کئی سال پرانا جھگڑا تھا. جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے تو اس نوجوان نے پھوپھی سے کہا تم جا کر اس کا سبب پوچھو آخر ایسا کیوں ہوا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اعلان کی کیا حکمت ہے؟ نوجوان نے حاضر ہو کر جب پوچھا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ عز و جل کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا. اللہ اکبر. دیکھا اپنے اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ پہلے کے مسلمان کس قدر خوف خدا رکھنے والے تھے. خوش نصیب نوجوان نے اللہ عز و جل کے ڈر کے سبب فوراً اپنی پھوپھی کے پاس خود حاضر ہو کر سلوک کی ترکیب کر لی. سبھی کو چاہیے کہ غور کریں کہ خاندان میں کس کس سے ان کی انبن ہے. جب معلوم ہو جائے تو اب اگر شرعی عذر نہ ہو تو فوراً ناراض رشتے داروں سے سلو صفائی کی ترکیب شروع کر دیں. اگر جھکنا بھی پڑے تو بے شک رضا الہی کے لیے جھک جائیں. انشاءاللہ سر بلندی پائیں گے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے من تواضع للہ فقط للہ رفعہ اللہ. من تواضع للہ رفعہ اللہ یعنی جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ عز و جل اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے. اپنے گھروں اور معاشروں کو امن کا گہروارہ بنانے کے لیے دعوت اسلامی کی مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اپنے گھر کے مردوں کو 3 دن کا مدنی قافلے میں سفر کروائیے اور خدا مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے. آپ کی ترغیب و تحریر کے لیے ایک مدنی بہار پیش کر کے اپنے بیان کو اختتام پہ لاتا ہوں کہ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ طویل عرصے سے میری زوجہ اور والدہ یعنی ساس بہو میں خوب تھنی ہوئی تھی. نتیجتاً زوجہ روٹ کر میکے میں چلے گئے. میں صرف پریشان تھا, سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کروں. ایسے میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے میرے ہاتھ میں آ گئی. موضوع دیکھا تو بڑی امید کے ساتھ یہ وی سی ڈی خود بھی دیکھی اور اپنی والدہ محترمہ کو بھی دکھائی اور ایک وی سی ڈی اپنے سسرال بھی بھیج دی. میری والدہ کو وی سی ڈی اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اسے دوبارہ دیکھا اور حیرت انگیز طور پر مجھ سے فرمانے لگی چل بیٹا تیرے سسرال چلتے ہیں. میں نے سکون کا سانس لیا کہ لگتا ہے جو کام میں انفرادی کوشش کے باوجود نہ کر سکا وہ اس وی سی ڈی نے کر دیا. میرے سسرال پہنچ کر والدہ صاحبہ نے بڑی محبت سے میری زوجہ کو منایا اور اسے واپس گھر لے آئی. دوسری جانب میری زوجہ نے بھی مثبت طرز عمل کا مظاہرہ کیا اور گھر پہنچنے کے بعد دوسرے دن اپنی ساس یعنی میری والدہ سے کہنے لگی امی جان میرا کمرہ بہت بڑا ہے جبکہ دیگر گھر والے جس کمرے میں رہتے ہیں وہ قدرے چھوٹا ہے. آپ میرا کمرہ لے لیجئے اور میں اس چھوٹے کمرے میں رہائش اختیار کر لیتی ہوں. الحمدللہ ہمارا گھر جو فتنے اور فساد کا شکار تھا دعوت اسلامی کی برکت سے امن کا گہوارہ بن گیا ہے. مدنی مذاکرے کی مذکورہ وی سی ڈی گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتن لی جا سکتی ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی دیکھی اور سنی جا سکتی ہے. آخری یہ روایت بیان کر کے اس موضوع کو اختتام پہ لاتا ہوں. یہ مطلب سمجھ لیجئے کہ ایک مدنی پھول بھی جو اختتام پر ہی بیان ہوتا ہے اس کو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ طبرانی میں سیدنا عامش رحمۃ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک بار صبح کے وقت مجلس میں تشریف فرما تھے. انہوں نے فرمایا کہ میں قاطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والے کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں کیونکہ قاطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والے پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں. یعنی اگر وہ یہاں موجود رہے گا تو رحمت نہیں اترے گی اور ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے کہ جہاں محفل میں اور اس جگہ پر یہ حال ہے تو اے اسلامی بہن اگر آپ نے رشتہ توڑا ہوا ہے اور آپ گھر پر ہیں تو بتائیے آپ کے گھر پر رحمت کیسے نازل ہوگی, آپ کے شوہر کو برکت کیسے نصیب ہوگی, کس طرح آپ کے گھر سے تنگ دستی قرض داری ناچاکی مقدمے بازی کا خاتمہ کیسے ہوگا. آپ نے تو رشتہ داروں سے قطع تعلق کی ہوئی تو جلدی جلدی سب سے سلو کر لیجئے ترکیب بنا لیجئے. انشاءاللہ تعالی دین و دنیا کی بہتریاں آپ کے ہاتھ آئیں گی. یہ سارا کا سارا بیان میں نے آپ کے سامنے یہی پیش کردہ کتاب نیکی کی دعوت اس سے کیا ہے. اس کتاب کو حاصل کر لیجیے. الحمدللہ جب یہ کتاب آئی تو ہمارے نگران کابینہ نے اس نیت کے ساتھ ہمیں کتاب بھجوائی کے فجر ہی سے اس کا درس شروع کر دیا جائے. غالباً 26واں روزہ تھا, 26 رمضان مبارک تھی, امیر السنت کی ولادت کی رات تھی. سحری کے بعد یہ کتاب میرے ہاتھ آئی اور الحمدللہ ہم نے اپنی مسجد کے اندر اس سے فجر کی نماز ہی سے درس شروع کر دیا الحمدللہ. تو ایک 30 دن کے معتکف اسلامی بھائی تھے, انہیں یہ کتاب ہم نے تحفتاً پیش کی. تو انہوں نے نہ صرف اس کتاب کو لیا بلکہ یہ نیت کی کہ انشاءاللہ تعالی میں یہ 26 کتابیں میری طرف سے مساجد میں اور دیں تاکہ وہاں پہ درس کا سلسلہ جاری ہو سکے. انہوں نے 26 کی نیت کی تو الحمدللہ ایک اور نمازی نے 26 کتابوں کی نیت کر لی, ایک اور نمازی نے الحمدللہ 11 کتابوں کی نیت کر لی, ایک نمازی نے دوسرے نے 11 کتابوں کی نیت کی, ایک نے 6 کتابوں کی نیت کی, کچھ کتابیں میں نے بھی نیت کی. اس طرح ملا کے 100 کتابیں ہو گئی. تو الحمدللہ یہ چھپ کر آئی تھی لیکن افسوس کہ صحیح وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے یہ کتابیں ہاتھ نہیں آ سکیں. تو الحمدللہ یہ رقم, جیسے میں آپ کی ترغیب کے لیے عرض کرتا ہوں کہ میں نے مکتبے پہ جو میرے پاس ایڈوانس رقم دی جمع کروا دی کہ یہ جمع کر لیں اور کتابیں آئیں تو یہ میری کتابیں بک کر لیں, مجھے دیجیے گا تاکہ میں اپنے علاقے ڈویژن کی مختلف مساجد میں پہنچا کر اس سے درس کا آغاز وہاں پہ کروا دوں. تو آپ بھی ہمت کیجیے, انشاءاللہ یہ ابھی چھپ کر آ جائیں گی, چھپنا الحمدللہ زور و شور سے اس کی چھپائی جاری ہے, یہ آ جائیں گی. تو آپ بھی جلدی جلدی جو ہے وہ اسے حاصل کر لیں اور یہ اسے حاصل کر کے گھر میں اس کا درس شروع کریں, مسجد میں درس شروع کریں, اسلامی بہنیں اپنے مدرسے میں درس شروع کریں. یہ کتاب دیکھیے, ابھی اس کتاب سے میں نے بیان کیا الحمدللہ, اس کتاب میں بلا مبالغہ میں کہوں کہ شاید سینکڑوں بیانات نکل آئے تو یہ شاید غلط نہ ہوگا. مبلغات ہیں, مبلغین ہیں, اس سے بیانات کی تیاری کریں, ترکیب کریں گے, اس کے ایک ایک چیز جو ہے نا وہ سنائیں. امیر علیہ سنت نے رات دن کی انتھک کوششیں کر کے کتاب لکھی ہے. اب دیکھیے جیسے یہ درود پاک کی روایت تھی, سچی بات ہے پہلی بار سنی اپن اور اس کے بعد اتنی مفید معلومات پہلی بار پڑھی. تو اب یہ کہ آپ بھی جلدی جلدی یہ لے لیجیے, اسی نے جانے کتنی باتیں الحمدللہ اس کے اندر شامل ہیں. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ لے لیں گے اور جلد از جلد درس بھی شروع کروا دیں گے, کہیے انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ مکتبے کی مجلس کوشش کر رہی ہے بھرپور اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں لانے کی, مگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی زحمت یعنی اس کی موٹائی, اس کی کتاب چھپائی, ہر چیز ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. تو انشاءاللہ ابھی جائیے ہمارے پاس اور ہم اس کا درس بھی جلدی جلدی شروع کر دیں گے, مگر ایسی بے چینی ہو کہ ہم جو ہے نا وہ اس کو بار بار پوچھیں کریں ترکیب بنائیں گے. آئیے مکتبے کے اعلانات کچھ سن لیجئے. نگران شورا حضرت مولانا محمد عمران عطاری سلم الباری کا بیان نصاب زندگی اور فیضان عطار ولیوم نمبر 8 MP3 سی ڈی ہے, جس میں کئی بیانات نگران شورا کے 25 بیانات الحمدللہ موجود ہیں. یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے 25 روپے ہدیے پر حاصل فرمائیں یا دیکھ لیجیے. اسے ضرور حاصل کیجئے. اور اسی طرح یہ کتاب تعارف امیر علیہ سنت, یہ حصہ اچھا یہ مکمل آ گئی ہے, امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کا تعارف, یہ مدینۃ العلمیہ کی پیشکش مکتبۃ المدینہ پر آ چکی ہے, اسے بھی حاصل کیجئے. اور اپنے پیر و مرشد کا تعارف پڑھیے بھی اور دوسروں کو بتائیے بھی انشاءاللہ.